Dobrze wiem, jak trudno spojrzeć wstecz, ciągle zmieniać coś, odwrócić dalszy bieg. Dobrze wiem, jak odrzucić gniew, żyć właśnie tak, jak tego chcę. W środku dnia, z kilku chwil, budzę gdzieś, chcę znów poczuć coś. Każdy sen budzi lęk, zniknąłeś mi, nie chciałam stracić cię. Zapachu naszych chwil. Dobrze wiesz, jak słodko jest, kiedy każdy sen ma imię me. W środku dnia, w kilku chwil, szukasz mnie i nie chcesz poczuć jak. Każdy krok, każdy gest oddala nas, już straciliśmy się. Come.